ojczyzna, ziemia, naród, priorytety. Może niestety gazety. Powiedział: niestety odchodzę, nie dostaniesz nawet kropli krwi ode mnie. I gdy już to się nie stanie i rzuci przez ramię. Zawsze dla ojczyzny, nigdy dla ciebie. Nie na małżeniu, mam inne plany. Agnieszka Kietuszewska. Natalia Groszak-Kurek, Tomasz Organek, Słowo. Bartek Pieszka, wibrafon. Andrzej Imierowicz, gitara. Adam Jędrysik, gitara. I Miłosz Berdzik, perkusja. Oraz znany Państwu Robert Wypasek na saksofonie. Zaczęliśmy mocną nutą, natomiast teraz Natalia Grosiak zaśpiewa Państwu balladę pod tytułem Rybka. Je zostawił dziewczynę z dzieckiem. Poszukał takiej z majątkiem Max i nie. Wyglądać